هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه کارکان چون دروا؟ کارکا زور بباشی دروات سیر که باشا اولو مندی بون خری که ببلمیچ راستی دا تید باشا من سرسامم باورد لکار کردن دا لراستی دا دروس کردنی بلم کاری چی زور قرسا تنها کم اک کارت لپیش داما؟ بله، بلام گرفتی استم پاره هشتا زورشتی پیویست ما و بیکرم لوانا او قماشا استوری کلاشه بلمکه داده پوشه دو دل نبا، من دل نیام بابت پاره پیویست پیده در با تاوبونی بلمکت من شرم دکم چیتر لباکم داواب کم چون که 20 دلاری پی داوم منیش حزناکم زیادر لما بیزاری بکم به هر حال، رگه اک دا دوز موو با بدس هنانی پاره پیویستاش دکانی پیدا بیم بکم را چونه کمشکی میسی کوب کین و کولکانیان بفروشین؟ جوانا، جواب باشتر هر حساب چین لدوه مشککان بگرین و بیانگرین کواتا تاکه هیوه استم مشکی میسکا وابزانم تلای راو کردینت هیوانیا؟ کمیک شکاوا ارام، خوشت دزانین کاتی اومنی ام تلانه تاک بکموا بلان پیوست خیره مشککان راو بکین رنگ پیش ایمه کسیک بچیت راو یام بکات بمبونوا، ناملکی اکم لشار و بودید با زانینی نرخی کول تا بزانم نرخی کولکان تونا هر بمزوانش پیم دگاد هاوری کم دزانی تو زور زیره چی؟ کاتک او نامل که گیش پیم نیشانده دیوانیا؟ بگو من یکم کس دبی که نیشاند بدم دانی تاب جمله بگرا ددبم با دیتینی او شوینه نهینه که خون دیتیت موا ها براست؟ داني نكي اما بكز بلاي ها ضل نيابه بكز نعلم زاني تام باش او دبي بو چوبته پیم خوش همو بانیه که بد بینم حلوه اکت پی بدم هر دم به تمز رویه و تاوره دکار سپاس برش شیروان بلام امرو هیچ تیکم نیه باشوشتن خو منیش نمودو همو روش برو ناو قرائه با ویزی که کاند با بشوام خواد لگل زور باشا کس لیرنیا وا باشترا پیوست پاسکلکار ما بشارینوا دانی یکم شوینی نهینیم او دریاچه لیته یکل پشت ام شوینه دایا اوه بشوینی چی نهینی دادنی؟ او کریکارانی که کاشی درست دکن رو جانه بمرگه ده هاتو تو دکن براست؟ هیچ نیا براستو خوب تیم باشوینی نهینی توام مراویان زور جوانن کنکان لناوتی قامیشکان دهن للای تب ده اها شالاو ایلو بختا بیگمان اوانش لکنی مشک داده گرن مراویکانی ترسان ایلو هارو هاتا باش وینا نهین یکم لبرتاو شالاو هاوریانی بشاریوا فریره که چنده ها کنی مش گلیر دا هیا هر چیز لینا گرم هلا کمان لدز بداد ارام تو رامه با دتوانیم لشوینی چتر دا بگرین راست کل بوتی وستاوی آه بوچوه رانده چشی براسی نم دزانی که زلکایوک لیره هیا منیش هروا زور جوانا شوینه چی نمونه ایا افرین براس کل که پیمانی نشانده بله دانی باور که دتوانی لیره بای زیاتر لصد دولار مشتی مستک راو بکی براستی لو باور دای؟ بگو من دانی اگر پارم دست کود او هرتی حزد لی بوتی دکرم بله چون که زیره چی او بو با استاش بگره اینو مالو پیش اوی بگره اینو با پیکو بطین شوینی نهینی سیم ببینین بوتی نروین تازه پیویست من بشوینی تر نیا کمالک در جوزی گوره لو بشیطیری درستانه که هیا رنگ جوزی چی گره گزور لسرزوی لنزیک دارکان بدازینه و باب روین داری چی تر دتین بلا من دمه جسکوب کموا تنها با اوی پاداش راس کال بدموا زور باشا کواتا بابتین کسی گوه در جزی چی گوره دبره توا نه هیلم کاره که توا بکات برای شیرزاد بیم بلی بوتی ام در جزی دبره او داری دبره او عطاق و میزشی نخوانی بیدرس کم میز؟ بلان ایما هم سانک بر همی ام در جزب کود اکینا و سودی لورده گری اگر دکوی تو پیو سداری چه در بچیری پیتان دلیم هر استانی رو برون بوتان لکارک هلمه قلتین که ایشی ایوانیا تو مرا ویچی خوب پرستی جوه بگرن اوان ده برگی آزاری هر دکتانو راس کالا پیسا کم گرد ایدی بسا لسر گز که که پیویستا خوی لکارو باری گوران هلمه قلتینن خوشکان من بره بره نمینید به هیوا مبا هاوریکم هشت آخیر لم جیهان داماوا منو نبینم پروپاگندکان دلین جماره مشکمیسککان لم سال دا زور زورا بشیوه چی بلپراوانیش بو راو کردن هیا بلام کشو گرفت لبرینوی دارکانا ببردوامی که امشوا دکات مشککان با آسانی بگرن اگر کارکه هروا برواد او مشکمیسککان نمینو هروا ها دارکانیش بکو تاییدین اسفکی من تاکه اسبو لما وی دو خلق دا میلیا چی بری بلامش دیه چی سید اسفکانی تن هر زور دوا کوتن اسفکت راست تمام رزا بویا نابی اسپی چیوکو اما هروه ببندی بمینه توا لشاروزکی چیوکو ام شاروزکیا پیویسته لپیش برچکانی سر آستی ولاد بجداری بکن البته بیرم لوا کردو توا بلام چاوروانی هلیک دکن لکوتایی دا شارکی امش نوبانجی چی باش دردکا تو از پیچی آزای دو ما فیزیاترت هیا بیم بلن او قرمازی چی لیو دوستان کردو دای پیشم بردن بود چی بم شوی ناتوانی قصیشی باش بکی هم ببونه سرکوتنی اسپکی شاروزکا کمان لن پیش برچه دوائی دا دنها پیش برچه اسب سواری بو پیویز نکا خود اون دمشوش و سغلات بکی او چون که اوتومبیل تیبوی وادلی ها زور باشتره لوی خون با پیر اسپی خریب کم بلست چی نسر خودن شر مکن بس اکاک شرزاد چاوکم بخود دزانی موسیمان پیاوی چی پیره کاکا او دستی بی کرد یکم زار او حالا نیدا باوشی ویا بگرا ام پیاو زور شد فروشو ناله بارا هست و سر پیان هستا ناله بار رول من که بگیا احمد چیه احمد چیه مختار احمد چیه او پیاوی چی سر شیطا آهای آزاری زورا بابا مام رزال شرک رزگاری بوم بله بسلامتی له الله یا کدر چو بله هم دبه واب زاند کسبه این خرابتر رو داداد لبرتی چون که پیش برچه اگل نیوان شفیران یا اوتومبیل و اسب سواران ساز دکه هر او ما بو من هیو وادارم که آش ببنوا لذیاتی اوی وکو درنده کن بکونه جانی یکتر زالبر اوی قبول تان نکرد داوال برس که سردار دکم که ببیت شاهد من خوشم دبم بناو بجیوان لنیوان تان سپاس با تو برس سالار جوان دیبینین که چون لیتان دبم اوی میدنگ راوسته من ریگانادم اوالی را شروع کن که سالار برنامه پیش برشکت آماده کردوا بامو پیش نیانکاند رازیم پیسته پیش برکه که ماوی زور بیت بگو من ریگاکت سوان نبرم بر ویزگیش من دفرکه و دست پیده کنو بر ریگای دشت چولکه داده روین پاشان با چلگکه دگر رینو که پازده میلی رو دوره آیا اسب دتوانی او ماوی ببرید؟ بگو من اسب بچاو تروکانک دی برید سیتویا اسب تایی نیه تا پان سر بیتو پیوستی بپاره و خرزیش نیه کاک شیرزاد اوتومبیل بچند خلق ماوی میل یک دبرید یک دقی تواو بجویره شوفیرکه هم جو بگیرم بر ریزان بزنن که اسب ماوی میلک با دو دقا دبرید نوگ یک دقا باید دبینین زیاوازی که اشکره امنی چه شیکم نه دتوانه با اوتومبیلکم سه چوار زار بسوره ما و پیش اوی اسب زارک بسوره توا امن براوی سرتاو کتاییم خود دبینی و ای شوفیری بناو بانجی خیرای اوتومبیل پیویسته پیش برچه یکه بشه ویه چی داد پرورانه و گونزه و انزام بدره پیش نیاردکم که اسبکه ماوکه به یک زر ببرید برانبر باوی که اوتومبیلکه به دو زر ماوکه ببرید امن رازیم اگر مام رزا رازی بید منیش دل نیام که لپیش برچه یکه داده بمو زور باشا روش یک شما دست پیدا کن تو خب کن ساوری برنوان با مام رزا واده که نزی که خود دبینیو شر زد اره براس چه دی با توا جو بگرن اوی دیکن کارشی زور من دارانه یه بلام ناتارم بیکم پیش برچه یکه ندارنی ها برام برکت برس شیر زده هیچ پیویز بترس نکد خواب زنه کلگل صندوقی که کنزایی بین رخ پیش برکده گید آیا بالینم پیددن که با پاچی و ببی فیل لپیش برچه که بردوام دابن تا کتایی؟ بله دی کواتا دست پیب کن از ایتو خود نشانده آماده بن قد نهبتوا داي برو خيراكا خيراكا هرگز کار ندم. سلام علیکم خوافیز. ای خواهی جان با پیش رزا کود مم شیرزاد خولی یکمی تواه کرد باشا اوتومبیلکم ماوی یک دقو تلسر که پیچو استاج نوری دوم ها های لهم بختم وچنی راست استا پیویست زیاره چیتر سیاره که بسوره تو او ناله باره هات ام رزا ام لیره ام باد زانی پاشک شب که با همو یسته و راکه دی درچو دی برو دی